قال فرعون، بولا فرعون، وما رب العالمين؟ یہ جو تم ابھی کہہ رہے تھے کہ انا رسول رب العالمین، آج 16 میں گزرا ہے کہ ہم رب العالمین کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ اس کو پتا نہیں تھا، یہ بطور استفہام نہیں تھا، بطور انکار اور استکبار تھا. استکبار یعنی تکبر کی وجہ سے. اصل میں وہ کہتا تھا نا کہ وہ انا ربکم الاعلی. سورۃ القصص میں آتا ہے، ما علمت من الہ غیری، اپنے علاوہ مجھے تو کسی الہ کا نہیں پتا. سب سے بڑے دیوتا کا اوتار اور سب کا رب العالمین تو میں خود ہی ہوں، تو میرے ہوتے ہوئے یہ تم اور کس رب العالمین کا تذکرہ کر رہے ہو؟ یعنی ایک طرح سے مذاق اڑانے کے انداز میں بات کر رہا ہے. اور اس نے سارے مصر کے وسائل اپنے مٹھی میں لے رکھے تھے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی لوگوں کو پال رہا ہوں، جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرا رکھے تھے، اپنے عوام کے ذہن میں یہ بات اس نے راسخ کر دی تھی کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خیرخواہ ہوں، میری وجہ سے ہی تمہیں سب کچھ مل رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تو اس کو تو یہ بات لگ گئی نا. اچھا، یعنی اس کی انا پہ تو بہت بڑی ضرب لگی، بہت بڑی چوٹ پڑی اس کو، کس رب العالمین کی بات کرتے ہو، کون ہے وہ؟ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر کسی جھنجھلاہٹ میں نہیں مبتلا ہوتے، بہت ہی معتدل اور ٹھنڈا رویہ ہے ان کا. جواب دیکھیے، قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. بہت جچا تلا معتدل جواب. رب العالمین جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہر وہ چیز جو ان دونوں کے درمیان، یعنی تم بھی اور تمہاری ساری حکومت اور ہر وہ چیز جو تم استعمال کر رہے ہو، ان سب چیزوں کا مالک بھی وہ ہے. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون کے آس پاس جو تھے گرد و پیش کے لوگ، ان سے کہنے لگا، سنتے ہو؟ سن رہے ہو نا؟ الا تستمعون، تم سن نہیں رہے؟ سن رہے ہو نا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کا یہ انداز ایسا تھا کہ تعجب کی بات ہے کہ اور بھی کوئی معبود ہے. یعنی تمہیں اس پر تعجب نہیں کہ میرے سوا اور کسی کو معبود قرار دے رہا ہے؟ اصل میں بات وہی ہے نا کہ اس کے کبر یا تکبر پہ ایک کاری ضرب تھی، رب العالمین کے طور پر کسی اور کو متعارف کرانا دراصل فرعون کی انا پہ اور اس کے کبر پہ کاری ضرب تھی، اس وجہ جھلنا اٹھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کنتم موقنین، یعنی اصل حقیقت تو یہی ہے اگر تمہیں یقین ہو تو، اگر تم مان سکو، اور مانو یا نہ مانو میری تو ذمہ داری نہیں، میرا کام تو یہ کہ تمہیں پہنچا دوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بھی بالکل کوئی نوٹس نہیں لیتے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا، اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی لڑائی جھگڑا بحث نہیں، اپنی بات جاری رکھتے ہیں. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کا تمہارا رب بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی. اب یہاں اتنا کہنا کافی نہیں تھا تمہارا رب بھی، ساتھ باپ دادا کو کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ جتنے بھی باطل پرست ہوتے ہیں وہ عموماً اپنی غلطی کی بنیاد یا ذمہ داری باپ دادا پہ ڈالتے ہیں، انہی کی تقلید میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ساتھ ہی ان کو بھی سمیٹ لیا. یعنی تم اگر باپ دادا کی روایات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ دین اختیار کیے ہوئے ہو تو یاد رکھو وہ رب تمہارا بھی ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی ہے. اب فرعون بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو غور سے سنتا، ان کی مزید وضاحت طلب کرتا، جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس کا پارا چڑھ گیا. غصے میں جھنجھلا کے بہت تحقیر آمیز انداز میں کہتا ہے، بہت طنزیہ انداز میں، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، مجنون ہے یہ تو. اور دیکھیے کہ ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں، اس میں بات تو دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن جب دلیل کے میدان میں ہارا تو ایپ جو شروع کر دی، طنز اور تحقیر شروع کر دی. ان رسولکم، یہ جو تمہاری طرف رسول بن کے آئے ہیں، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجے گئے، حالانکہ وہ اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے لیکن اپنے آپ کو نکال دیا اس میں سے، یہ تو بالکل دیوانے لگتے ہیں. اصل میں رسولکم کہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسے یہ خوف لاحق ہو رہا تھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جائیں، کیونکہ اس کے اپنے دل پہ بھی دلائل تو لگ رہے تھے نا، تو وہ خوف زدہ ہو کر لوگوں کو اب اکسانے لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی افینڈ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنے خاطر تو گئے نہیں تھے، کوئی انا کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں. یہ تو ہم جیسوں کو مشکل ہوتی ہے نا کہ ہمیں کوئی مجنون کہہ دے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو سنی انسنی کر دی، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. یہ فرعون کی خدائی پر موسیٰ علیہ السلام کی آخری ضرب تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھتا تھا. فرعون کا لفظی مطلب بھی کیا ہے؟ سورج دیوتا کا اوتار. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واضح کر دیا کہ تم کیسے دیوتا کے اوتار ہو، تمہارا تو نہ مشرق پہ کوئی اختیار ہے نہ مغرب پہ. پہلے کہتے ہیں رب السماوات والارض، سما اور ارض، اوپر اور نیچے کی بات کی نا موسیٰ علیہ السلام، اب مشرق اور مغرب کی بات کرتے ہیں، دوسری ڈائریکشنز کو لے رہے ہیں. اوپر نیچے کی بجائے اوپر آسمان نیچے زمین، پیچھے اس کی دلیل، اور اب مشرق اور مغرب کی، کیونکہ مشرق کا سین اور مغرب کا سین باقی آسمان کے مقابلے میں زیادہ حسین بھی ہوتا ہے، زیادہ نوٹیسبل ہوتا ہے. عام طور پر اگر ہم دن کو آسمان نہ بھی دیکھیں تو جو سورج نکلتا تو ہر ایک ضرور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے. اور اس وقت فرعون کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ دیکھو یہ روز طلوع ہوتا ہے روز غروب ہوتا ہے، یہ تمہارے اختیار میں تو ہے نہیں، ایک منٹ پہلے یا بعد میں کر کے دکھاؤ کیسے رب ہو تم. اگر تم کچھ بھی عقل سے کام لو تو یہ بات سمجھنے میں تمہیں کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی. قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، مسجونین میں سے کر دوں گا. مسجون مفعول کے وزن پر جو سجن میں ڈالے ہوئے ہیں. اب دھمکی پہ اتر آتا ہے، پہلے چوٹیں لگاتا ہے، پھر اس کے بعد مذاق اڑاتا ہے، پھر عیب لگاتا ہے، پھر اب دھمکیوں پہ آ جاتا ہے. ان کم تم تعقلون میں سے تو نہیں ہے نا. کہا اگر میرے سوا کسی کو بھی الہ مانا تو جیل میں ڈال دوں گا. سرکشوں کی دلیل اور حجت یہی ہوتی کہ جیل تیار ہے تمہارے لیے. پرانے زمانے سے لے کر آج تک اگر کوئی بھی حق گوئی اختیار کرتا ہے تو عموماً اس کی منزل جیل ہی ہوتی ہے. کہا جیل میں ڈال دوں گا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین. اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز، یعنی اگرچہ میں تمہارے سامنے معجزہ لے آؤں کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں، تو بھی تم نہیں مانو گے، تو بھی جیل میں بھیجو گے. قال فأت به. تو بڑے تکبر سے کہنے لگا اچھا لے آؤ پھر دکھاؤ کیا لاتے ہو. ان کنت من الصادقین. اگر تم سچوں میں سے سچے ہو تو جاؤ لے آؤ نشانی، کیا لاتے. اب اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نشانی دکھاتے. اب تبلیغ کا یہی طریقہ ہے، دلیل سے بات کی جائے، اچھے انداز میں بات کی جائے، اور زبردست دلائل کو اور نشانیوں کو اور ایسی چیزوں کو آخری حجت کے لیے محفوظ رکھا جائے. اچھا ہمارا انداز کیا ہو گیا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بھی دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن میں بالکل مان جائے، اس کو مروب کر کے رکھتے ہیں، اور پہلے ہی نمبر پر ہم ایسی دلیلیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں، کبھی لاجواب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں سے آتے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ شکل نہیں دکھاتے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیماری کے علاج میں ابتدائی درجے پر کسی کا آپریشن کر دینا. یہ آپریشن ضرورت تو ہے لیکن وہ آخری ضرورت ہوتی. اگر پہلے درجے پہ سب کر دو گے تو باقی پر کیا رہ جائے گا. تو یاد رکھیے اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا طریقہ کیا ہے کہ دوسرے کی سوچ اور عقل اور دل کو جگایا جائے، اس کو ہلایا جائے، اسے سوچنے پہ مجبور کیا جائے. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ گفتگو سے آغاز کیا جائے، اپنے انداز میں نرمی پیدا کی جائے، خیر خواہی اور اخلاص پیدا کیا جائے، محبت کا معاملہ کیا جائے، ٹھنڈے انداز میں بات کی جائے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز کہیں بھی جذباتی اور جوشیلا نہیں ہے، کہیں بھی فرعون کو لیٹ ڈاؤن کرنے والا نہیں، بلکہ ایک دوسری جگہ تو خاص طور پر انسٹرکشنز بھی یہ ملی تھی کہ قولا لہ قولا لینا، جا کے نرمی سے بات کرنا، ٹھنڈے انداز میں بات کرنا. ہم عام طور پر شروع میں ہی لڑائی جھگڑے کے انداز میں بات شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو چپ کرا دے، اس کی سنے بغیر اپنی سناتے چلے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ اس کی سن بھی رہے ہیں، اچھا کیا کہتا ہے کہہ لے، لیکن ہم میں سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا، ہم صرف سنانا پسند کرتے ہیں. اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نکالا، فَأَلْقَا عَصَا، انہوں نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا، یعنی حقیقی سانپ کی شکل اس نے اختیار کر لی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا. نزع کا مطلب کیا تھا، کھینچنا، اپنا ہاتھ کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، معجزے دکھا دیے. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، معجزات کے جواب میں فرعون کا ریئیکشن کیا تھا، اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے. یعنی ماننے کی بجائے اب الزام لگانا شروع کر دی. اب آپ دیکھیے فرعون کے سارے ریئیکشنز کو نوٹ کرتے جائیے، ہو بہو یہی ریئیکشنز آج بھی آپ کو ملیں گے لوگوں کی طرف سے جب آپ ان کو کوئی اچھی بات بتانے کو جائیں گے، لیکن جواب میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی سنت اختیار کرنی ہے، نہ غصے میں آنا، نہ جھنجھلانا ہے، اور نہ ہی گرمی دکھانی ہے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے میں پڑنا ہے، خواہ وہ کتنا بھی گھسیٹنے کی کوشش کریں، کیسا کیسا بھی مذاق اڑائیں. کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، اب انڈائریکٹلی وہ ایک طرح سے اعتراض ہی تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے جادوگری بتاتا ہے، اصل بات کی طرف نہیں آ رہا، نہ آنے دے رہا کہ یہ نبوت ہے اور رسالت ہے اور یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ یہ کوئی خدائی واقعہ نہیں، یہ تو ایک ساحرانہ واقعہ ہے، یہ تو ایک جادو کا مظاہرہ ہے. اب ساتھ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، موسیٰ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. فماذا تأمرون، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. اب ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتا ہے، اب اس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم جانا چاہتے ہیں، انہیں آزاد کر دو، اور اس کو الٹی بات سمجھ میں آئی، الٹا الزام لگا دی، کہا کچھ جا رہا تھا، بات کا بتنگڑ بنا دی، کہنے لگا یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ وہاں نکالنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے جانے کی بات کر رہے تھے، اور اس نے اس کو اپنے پہ لے لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کو مصر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. شاید اس کے دل میں مستقبل کا کوئی خوف آیا ہی ہو، کیونکہ نتیجہ تو یہی نکلا تھا. پھر فماذا تأمر، بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. اب یہ کیسا الہ ہے جو اپنے درباریوں سے حکم مانگ رہا ہے، تمہاری کیا رائے، تمہارا کیا مشورہ ہے. یعنی ایسے متکبر جو ہیں کہیں نہ کہیں تو کمزوری دکھاتے ہی ہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا، سٹ پٹائے ہوئے انسان کی تصویر سامنے آتی. آلو، وہ بھی بڑے وفادار تھے، کیوں وہ کیوں وفادار بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے مفادات بھی تو اسی میں تھے نا. کہنے لگے ارج، اس کو روک لو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، انہیں نہ جانے دو. وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں کٹھے کرنے والے بھیج دیں، ہرکارے بھیج دیں، لوگوں کو جمع کرنے والے. یعنی ایک طرح سے درباریوں نے فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں ہاں بالکل جادو ہے، اب ہونا کیا چاہیے، جادو کا توڑ ہونا چاہیے. یعنی ایک کی عقل تو ماری گئی، سب کی ماری گئی، انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے. لیکن بعض لوگ صرف بڑوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ماہر جادوگر بلوا لیجیے، ان کا مقابلہ کیجیے. لیکن وہ بھول گئے کہ یہ معاملہ جادو کا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا ہے. یأتوک بکل سحار علیم, تمہارے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر لے آئیں گے. سحار فعال کے وزن پر, اور مختلف اقوال کے مطابق پورے مصر سے 12 سے 80 ہزار تک جادوگر بلائے گئے. یعنی ایک روایت میں 12 ہزار آتا ہے, یعنی کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ کی روایت میں 80 ہزار کا لفظ آتا ہے. یعنی ایک بہت بڑی تعداد جمع کی گئی. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, تو جمع کر لیے گئے جادوگر معلوم دن کے مقرر وقت پر. اور معلوم دن کون سا تھا؟ یوم الزینہ, جس کا ایک اور جگہ ذکر آتا ہے, یعنی ان کے قومی تہوار کا دن, جس روز ساری قوم کو اکٹھا ہونا تھا ایک خاص دن میں, ایک معین وقت پر, مرکزی جگہ پر سب کو اکٹھا کیا گیا. وقیل للناس, اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا, هل انتم مجتمعون, تم بھی آنا چاہتے ہو, اکٹھے ہونا چاہتے ہو؟ یا دوسرے لفظوں میں عوام کو بھی تاکید کی گئی کہ تم بھی آنا. سوالیہ انداز کس لیے ہے؟ هل انتم مجتمعون. بعض وقت آپ کسی سے بھی نہیں کہتے کہ آؤ, آپ کیا کہتے ہیں؟ آؤ گے؟ تم نہیں آؤ گے؟ وہی انداز ہے. تو کہتے نہیں نہیں آئیں گے. اگر آپ کسی کہنا کہ آئیے, بہانے سوچنے لگے, اچھا دیکھیں گے. اور اگر آپ کسی پوچھے تم نہیں آؤ گے, تو اس وقت ریئیکشن دوسرا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے آتے ہیں. قیل للناس هل انتم مجتمعون, تو عوام کو بھی جمع کر لیا گیا, ان کو بھی ترغیب دلائی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی یہ تجویز دی تھی کہ بھرے مجمع میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز کیوں پیش کی تھی؟ کہ ان کو یقین تھا نا کہ وہ سچے ہیں, ان کو کس بات کا ڈر. اور وہ چاہتے یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے حقیقت کھلے. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا ہم الغالبین, شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. یعنی اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ جان جب ضد پہ آ جاتا ہے, انکار پہ آ جاتا ہے, تو گھٹیا سے گھٹیا چیز پہ راضی ہو جاتا ہے لیکن سچائی کو قبول نہیں کرتا. عموماً ضد کا شکار ہونے والے لوگوں کی نفسیات یہی ہوتی, وہ مار کھا جائیں گے, وہ ذلیل ہو جائیں گے, وہ نقصان اٹھا جائیں گے, لیکن ضد سے باز نہیں آئیں گے. بعض اوقات ضدی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, تو پٹ بھی جائیں گے لیکن بات نہیں مانیں گے. تو یہاں ان کا بھی حال یہی ہونے والا ہے, پٹنے والے ہیں لیکن فکر کس بات کی ہے؟ لعلنا نتبع السحرۃ, پیغمبر کی بات نہیں مانی, ساحروں کی بات مانیں گے اگر یہ غالب آ گئے. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا ہم الغالبین, شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب رہے. یعنی اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ جانے سے بچ جائیں گے. فلما جاء السحرۃ, پھر جب جادوگر آ گئے, قالوا لفرعون, آتے ہی فرعون سے کہنے لگے, ائن لنا لاجرا, ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح, کوئی اجر ہوگا ہمارے لیے؟ ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب رہے. یعنی جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کیا کہا, ہمیں کوئی انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے, آج اگر ہم نے مقابلہ جیت لیا تو ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح نا. اب ایک طرف اپنے دین کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف دنیا نہیں بھول رہی. قال نعم, فرعون کہنے لگا, ہاں, وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی سب سے بڑا انعام تمہیں کیا ملے گا؟ کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے. قال لهم موسى القوا, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا, ڈالو, ما انتم ملقون, جو بھی تم ڈالنے والے, جو پھینکنا ہے پھینکو. یعنی پہلی باری ان کو دے دی گئی. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے. یعنی جو آپے سے یہ باہر ہو رہے ہیں اور اتنا ادھم مچایا ہوا, انہیں کھیلنے دو. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بات بعد میں آتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے, کیونکہ پچھلی بات لوگوں کو بھول جاتی اور جو بات کی ہوتی وہ یاد رہتی. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ, تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی, حبل کی جمع, وَعِصِيَّهُمْ, اور اپنی عصا ڈالے, یعنی لاٹھیاں اور رسیاں خوب پھینکی. وقالوا, اور کہنے لگے, بعزت فرعون, فرعون کی عزت کی قسم, فرعون کی جائے، فرعون زندہ باد، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم غالب آنے والے ہیں. یعنی جادوگر بہت خوش ہو رہے تھے بڑے پیمانے سے. اب خود سوچے کہ اگر 80,000 جادوگر ہوں گے تو اور ایک ایک بھی اگر دو چار پھینکے تو کیا عالم ہوگا، پورا میدان ہر طرف سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں. سانپ تو ایک بھی دوڑتا ہوا دیکھنا کافی ہوتا ہے انسان کو ڈرانے کے لیے. اب جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں خوف زدہ ہو گئے. اور دوسری طرف جادوگر وہ دوڑتی رسیاں دیکھ کر اور لوگ بھی دیکھ کر نعرے لگانے لگے، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم جیت گئے، ہم ہی جیتیں گے. یعنی وقتی کامیابی پر ڈینگے مارنے لگے، اکرانے لگے. باطل اسی طرح اٹھتا ہے نا، جھاگ کی طرح. اور جب وہ میدان مار لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم ہی کامیاب ہیں، ہم ہی جیت گئے. تو جادوگر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم ہی جیتیں گے. اچھا یہ لوگ تو ظاہر ہے کافر مشرک تھے، اس لیے وہ بے عزت فرعون کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کی قسمیں رائج ہو گئی، بادشاہ کی قسم یا باپ کی قسم یا باپ کی قبر کی قسم یا اسی قسم کی اور قسمیں کھاتے ہیں. ایسا کرنا درست نہیں. اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فرعون کے اقبال کی قسم یا فرعون کی عزت کی قسم. تو یہ ان کا کال کوٹ کیا جا رہا ہے، کوئی اسلام کا حکم نہیں بتایا جا رہا. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک ہی عصا پھینکا، ان کے تو ہزاروں تھے لاکھوں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں صرف ایک ہی عصا پھینکا. بے شمار جھوٹی باتوں کے آگے ایک سچی بات کافی ہوتی. باطل ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، تعداد میں بہت نظر آتا ہے، بہت پھلتا پھولتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ کی ایک ہی بات کافی ہوتی. قرآن کی ایک آیت بہت ساری چیزوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہوتی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یک آیت وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. تلقف لام قاف سے، لغوی مطلب ہے ہڑپ کر لینا، نگل جانا، یعنی تیزی سے کسی چیز کو کھا لینا. ایک ہوتا ہے نا منہ میں ڈال کے چبا کے کھانا، اور ایک ہوتا ہے منہ میں ڈالا اور ہڑپ اندر، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک دم گلف کرتا جا رہا تھا، نگلتا چلا جا رہا تھا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، یعنی پوری صفائی کر دی اس نے ہر چیز کی، اس پہ وہ سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے. اُلْقِيَ ڈال دیے گئے، کیونکہ اس تجربے سے ان کی آنکھیں کھل گئیں. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو سنی سنائی پہ جادوگر سمجھ رہے تھے، لیکن چونکہ سحار علیم تھے، بڑے ماہر جادوگر تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو کیا ہے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، کیونکہ وہ فن کے واقف تھے کہ یہ جادوگری نہیں پیغمبری ہے. اس لیے اندر ہی سے کسی چیز نے ان کو سجدے میں گرا دیا. قالوا آمنا برب العالمین، پکار اٹھے ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے. فرعون نے تو کہا تھا نا وما رب العالمین، تو جادوگروں نے کیا کہا؟ ہم رب العالمین کو مان گئے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو. اب تو آئی فرعون کی شامت، بہت سخت پٹایا. قال آمنتم له، تم اس پہ ایمان لے آئے. قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت ہوں، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. ایک اور الزام، جھوٹ پر جھوٹ. جب انسان ایک جھوٹ بول دے تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو انقریب تم کو پتہ چل جائے، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا اب انجام کیا ہوتا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. یعنی اس شکست سے فرعون اور اس کے درباریوں کی بہت رسوائی ہوئی، لیکن فرعون بھی آسانی سے شکست ماننے والا نہیں تھا، کوٹ کوٹ کے تکبر بھرا ہوا تھا. اس نے حالات سنبھالنے کی کوشش کی اور فوراً ایک سازش کا ہوا کھڑا کر دیا. یہ تو سازش، یہ تو کوئی چال ہے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بات کے انکار کے لیے آپ کو کوئی دلیل نہ ملے پھر آپ اس کو سازش قرار دینے لگتے ہیں. جس چیز کا آپ مقابلہ نہ کر سکے کہنے کا یہ تو تمہاری کوئی ملی بھگت ہے، یہ پورا واقعہ ایک سازش. یہ موسیٰ تو پہلے سے تمہارے ساتھ ساز باز کر کے آیا ہے تاکہ اس دربار میں آ کے ہمیں رسوا کیا جائے، اور تم لوگوں کا کوئی خفیہ مقصد ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے تم یہ سب ڈھونگ رچا رہے ہو. تم دیکھو تو صحیح اور میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. سورۃ الاعراف میں آتا نا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلھا. یہ ایک چال ہے جو تم نے شہر میں چلی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو اس سے نکال دو. فلسوک تعلمون، ابھی تمہیں پتا چلتا ہے، ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے. تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بایاں پاؤں تو دایاں ہاتھ کٹوا دوں گا. اور پھر صرف ہاتھ پاؤں ہی نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ تم سب کو سولی پہ چڑھایا جائے گا. عذاب کی شدید ترین صورت تم کو دیکھنی ہوگی. قالوا لا ضیر، کہنے لگے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں. ضیر کا کیا مطلب ہے؟ ضیر بار کی طرح ہے، نقصان. کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو چاہو سزا دے دو. اب یہ وہی جادوگر ہیں جو آیت 41 میں فرعون کی عزت یہ اقبال کی قسم کھا رہے ہیں. عزت کا لفظ اردو کے ترجمے میں عزت نہیں ہے، بلکہ عزت سے مراد یہاں اس کا غلبہ اور اقتدار اور اس کی بلندی ہے. ایک طرف وہ آیت 41 میں اس کی بڑائی کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں جب ایمان آیا تو بالکل بے خوف ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کی بڑائی کی جگہ آپ کس چیز نے لے لی ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے. سچائی آ گئی ہے دل میں. یہ ہوتا ہے ایمان، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو نہ پھر کسی بے عزتی کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی جان جانے کا خوف ہوتا ہے. ہر چیز معمولی ہو جاتی ہے دنیا کی، کیونکہ یہ ہے ہی معمولی. جب انسان کو ایک بڑی چیز مل جائے تو وہ چھوٹی کی پرواہ کس لیے کرے؟ لا دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. انا الى ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. جانا تو ویسے ہی ہے، چلو تمہارے ہاتھوں شہید ہو کے جائیں گے. انا نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے. ان کو السابقون الاولون ہونے کی خوشی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس راستے میں اب جان بھی دینی پڑی تو یہ بھی ہمارے لیے فائدے کا سودا ہے، اس سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پہلے فرعون کی جنت ان کو نظر آتی تھی، اب اصلی جنت نظر آنے لگ گئی، اس لیے جان کا سودا بھی کرنے لگے. کہاں وہ دنیا کے انعام کے لالچ میں پڑے ہوئے تھے کہ کچھ ملے گا نا، ان لنا لاجرن، اور کہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جان بھی چلی جائے، اگر بخشش مل جائے تو اور کیا چاہیے. فرعون کی قوم تو مسلمان نہیں ہوئی، ہم سبقت کر گئے. اس بات کی بھی خوشی ایک عجب خوشی ہے کہ ہمیں پہلے اچھا کام کرنے کی توفیق ہو گئی. یعنی عام طور پر تو لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں نا کہ سب ذرا مسلمان ہو جائیں، اچھے کام کرنے لگے، پھر ہم کریں گے. لیکن کچھ جرات مند اس بات کے انتظار میں نہیں رہتے، وہ پہل کر جاتے ہیں. اس چیز کی بھی ایک عجیب لذت ہوتی کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو، مثلاً جب سب سو رہے ہیں تو آپ اٹھ کے نماز پڑھے، اس نماز کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. جب کسی محفل میں کوئی اللہ کی بات نہ سن رہا ہو، نہ مان رہا ہو، نہ اس کی اطاعت کر رہا ہو، اگر وہاں آپ کو توفیق ہو اور واقعی ایمان کے ساتھ توفیق ہو تو خوف نہیں ہوتا, پھر شرمندگی نہیں ہوتی. اگر سچا ایمان ہو تو وہاں بیٹھ کر بھی ایک عجیب لذت ہوتی, ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے, کوئی ریلیکس ہوتا ہے انسان, کوئی کسی کا خوف نہیں ہوتا کہ کیا کر لے گا. اور یہ ایمانی جرت ہی انسان کو ایسا کردار دیتی ہے, اس کی لذت وہی جانتا ہے جس نے تجربہ کیا ہو.